राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 27 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रभु भाई परमात्मा की प्राप्ति स्वरता से कैसे हो जाए इस विषय में मैं बात कहता हूं। आप उकताते नहीं कि एक एक बात पर क्या जोर देते हैं। हमारा ध्येय हमारा लक्ष्य वही है। मेरे कोई बहुत लोग इकट्ठे हो जाए उसमें कुछ बातें हो जाए ऐसा लक्ष्य नहीं है। हम भी चाहते हैं लोग बहुत और सुने हमारी बात, परंतु हमारा लक्ष्य है कि आप ठीक परमात्म तत्व को प्राप्त करो और बड़ी सुगमता से हो सकती है। इसमें आगे आप पढ़ो ऐसी हमारी धारणा है और सुगमता से आप पढ़ सकते हो, इसमें संदेह नहीं है। परंतु बात मूल में मांगने से होगा। हम जितने बैठे हैं हमारे में दो दो चीज है, एक संसार की चीज है एक परमात्मा की चीज है। संसार की चीज को ज्यादा महत्व दोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, और परमात्मा की प्राप्ति दोगे तो अपने वास्तव में जो परमात्मा के स्वरूप हो आप उसको ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। और अधिक महत्व नहीं दोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, निश्चित बात है। बड़ी सरल बात है। मैंने कल भी कही थी परसों भी कही है उस दिन भी कही है और फिर भी कहता हूं कि जो मिलती है और बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। ये खास बात है, मिल जाती है बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। इसमें शंका हो जितनी आप करो जो शंकाओं करो और इन बातों को समझो। कृपा करो कृपा नगात इन बातों को समझो। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती, उसको अपनी मत मानो। बड़ा काम सिद्ध जाए एकदम काम पूर्ण हो जाएगा इसी बात में। पर जो मिलती है वो बिछड़ती है वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज होती है मिलती और बिछड़ती नहीं है, वो मिली हुई है यार मिली हुई रहेगी बिछड़ी नहीं कभी। और मिलती है बिछड़ती है वो अपनी चीज नहीं है। इतनी सुगम बात है इतनी सरल बात है तो आप ध्यान नहीं देते ख्याल नहीं करते। आप जो मिलती है बिछड़ जाती है अपनी नहीं होती, इनमें क्या बाधा लगे आप बताओ। पूछो आप पूछो क्या बाधा लगती है आपके। भगवान हमसे प्यार करते हैं तो फिर भगवान हमको आकर के क्यों नहीं मिल लेते हमसे। अब प्यार बैठे हुए तो मिलने के वास्ते, भाई जी ने कहा था भगवान तो मिलने वास्ते मरे। आप पर्वत भक्ति करते नहीं, मिल जाओगे कैसे मिल जाए? वो हमारी तरफ देखते ही क्यों है? वो अपनी तरफ से आके मिल रहे, हमारे गुण अवगुण क्यों देखे वो? आप मेरे ज्यादा मानोगे नहीं, आप मानोगे ही नहीं। भगवान ने दूध पी लिया जिसमें लोगों ने झूठा झूठा चलाया प्रभु न करके, और कह झूठी बात है, झूठी बात है। अरे सच्ची बात मुसलमान ने लिया और उसने दूध पिया, या मुसलमान नहीं मानते ऐसी बात? आप मानते नहीं। अगर प्रत्यक्ष भगवान मन लग जाए तो आप मान लोगे, ये बिल्कुल नहीं है। आप मान लो तो प्रत्यक्ष मिल जाए, मानते नहीं हम। लगभग 5 साल पहले की बात है, लगभग 5 साल पहले की बात है। 5 वर्ष 10 वक्त ही वो भले आज की बात हो, बात सच्ची है, एकदम सच्ची बात है, पर मानते ही नहीं, झूठी बात सिद्ध करते हैं। कितने साल क्या हुआ? एक बार बात हुई जिसमें शेर जी ने कहा, लोगों ने कहा हम शेर जी कहते तो हम मान लें, शेर जी इन पर हमारा विश्वास है कि सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोलते। अपनी माँ के विषय पूछ लो तो बात ये सच्ची कह देंगे, ऐसा लोगों का विश्वास था। विपक्षियों पर भी विश्वास था कि झूठ बोलने वाले नहीं है, सच बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप भगवान के दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा कि तुम मानोगे नहीं, क्या मानोगे? मानोगे तो हम बताते हैं, आपको बताओ। मानते नहीं आप, कि आप कह दो मानेंगे तो गाओ बजराओ ले गया। ये सूर्य भगवान है, ये तो हम नहीं थे। अब क्या करें? सूर्य को भगवान मानते हो कि नहीं? देखने में जितनी चीज आती है सब में प्रभावशाली सूर्य के समान कोई नहीं है। बताओ कोई, मैं तो इधर बैठे बताओ, सूर्य के समान ही बताओ कोई, अधिक तो हो गई क्या? सूर्य भगवान कहते हैं, सब कहते हैं, शास्त्रों में आता है 5 देवते, सूरज और विष्णु भगवान और शंकर और पार्वती गणेश थे, 5 ईश्वर कोटि देवता है, इसको ईश्वर कहते हैं, शास्त्र कहता है, पर आप मानते हैं? शेर जी झूठ नहीं बोलते, मानते हो? शेर जी कहा लाओ रहो, ये भगवान नहीं है, आप मानते हैं? कहीं नहीं बताते, सीधी बात मैं कहता हूं, मानते नहीं आप। कोई कह दो उनका क्या इलाज बताओ? मानते स्वीकार करते हैं कि शेर जी झूठ नहीं बोलते, तो शेर जी है भगवान है, फिर क्यों नहीं मानते? आपके तो आज दर्शन देते हैं, कितने आप कर दो मानेंगे नहीं। अच्छा मैं झूठ बोलता हूं क्या? मेरे पर विश्वास करो, मैं ठगता हूं क्या? आपको कितने आदमी ठगा आप बताओ? इतने आदमी बैठे हो, इनमें 2-4 आदमी तेज बताओ हमारे स्वामी जी ठग लिया, बताओ। छोड़े को डरो मत, छोड़ दो, धोखा दिया है तो धोखा दिया, पर विश्वासघात किया है, बताओ। और इतनी बार बात मानो, आपको धोखा दिया हो तो बता दो, भाई तुम धोखा देने वाले हो तो हमारी बात हम नहीं मानेंगे। ठीक है, हम कान पकड़ लेंगे, ठीक भाई हमने धोखा दिया, मत मानो। मैं कब धोखा दिया आपको, बताओ? अरे तरीके से हुए हो, सुनने वाले तरीके से हुए हो, कहीं विश्वासघात किया हो, आपको धोखा दिया हो, आपके ऊपर ठगाई करी हो, तो वह बताओ। ठगाई नहीं करी तो बात सच्ची कहते है, सच्ची मानो हमारी, बोलो कौन बनना तैयार है बताओ। बहुत सरल है, सीधी बात है, सीधी बातें कहता हूं, पुस्तकों में लिखी है, साथ बात है, मानने को तैयार नहीं हो। भगवान दर्शन देते हैं, दर्शन आप वो कितना ही देते आप मानोगे नहीं, दूध पी लिया वो माने नहीं आप। एक साथ में कोई इधर फोन इधर नहीं होता, जगह जगह एक साथ में माधी बने, उसको भी अशुद्धि करने के लिए कमर कर तैयार करी, ऐसे बेमा बनाया और मुझे पान दे रहे हैं ढूंढ रहा है कैसा ऐसा है। सेना मैं बना कर उसको झूठ असत्य सिद्ध गया, मुसलमान के हाथ से पी लिया दूध, मैं मानते नहीं हूं। आप स्वीकार करते हो क्या किया उसको स्वीकार आपने? आप उल्टे चले ऊंधी बात मान लगे, लड़ाई झगड़े की बात मान लगे, उल्टी बात मान लगे, छोटी बात मानेंगे नहीं। अब क्या करें, हमारे को बताओ तुम धोखा देने में आए हो, बताओ हमारी नीयत नहीं है आपको अंधेरे में रखना, धोखा देना, आपके साथ विश्वासघात करना, हमारी नीयत में खराब तो नहीं है। और भूल हमारी हो जाए, भूल तो भाई हो जाती है, भगवान से नहीं होती, मनुष्य भूल तो हो जाती, भूल हमारी हो जाए माफ करो, मैं सच्ची बात तो मानो, भूल हो जाए तो माफ कर दो। माफ करते हो नहीं, क्यों भी माफ करते हो तो मेरे मैंने क्या अपराध किया? दूसरों को माफ करते हो तो मेरे को माफ नहीं करते क्यों? दूसरों को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो, माफ माफी मांगता हूं। अरे बता दो ये तुमने धोखा दिया है तो सुधार कर दूंगा, सुधार करूंगा, निश्चित कहो बताओ सुधार करेंगे। अब तैयार ही नहीं होते, बोलो सीधी बात है कि शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप अलग हो, मन में तैयार हो। सीधी सरल बात सब किया है, शरीर बदलता है, बच्चा था बड़ा हो गया ऐसा हो गया, और आप वही हो जो बचपन में थे, जवानी में थे, वृद्धावस्था में थे, आप वही हो और शरीर बदलता है, ये बात सच्ची झूठी है? पर आप उसको झूठी मानते हो, बोलो। प्रत्यक्ष बात है कि नहीं? मैं मानने को तैयार नहीं, मानेगा नहीं, मैं इतनी कमर कसी है तो हम क्या करें? और हमारे भाई सामर्थ्य नहीं है, और है जैसे आप वो बात कहते हैं, हम कपट नहीं करते, आपको धोखा नहीं देते, आप परमात्मा के अंश हो, मैं मानते हो आप। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, अमरदास पुत्रा, मैं मानते नहीं, मानते हो तो बोलो। मई वंश हो जीव लोग मानते हो भगवान हंश है, ईश्वर हंस जीव अविनाशी रामायण कहती है, चेतना मद सुराशी ईश्वर का अंश है, मानते हो? मानो तो बताओ, संसार की बात मान लोगे, झूठी बात मान लोगे, ठगाई में आ जाओगे, धोखे में आ जाओगे, विश्वासघात में आ जाओगे, परंतु सच्ची बात नहीं मानोगे, बोलो क्या उपाय करें? आप बताओ कैसे करें? मैंने कोई रास्ता बताओ, उस रास्ते से चलेंगे। आप बताओ कौन से रास्ते चलेंगे, बताओ। आप बताओ जैसे ही हम करने के तैयार है, सच्ची बात आप कहेंगे, लाभ की बात है, आपको फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है, हमारे संदेह नहीं है। ऐसी बात है, पूछो पूछो। आप ये कैसे कहते हैं कि मान के नहीं है, नहीं मानते तो यहाँ क्यों आते? उसको मानते हैं लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, वो आप रास्ता सही कैसे हो जाए? आप मान लो शरीर मिला है छूटेगा, ये बात सच्ची है झूठी? शरीर मिला है छूटेगा, ये सच्ची झूठी? बताओ बताओ, बोलिए। सुना नहीं आपने अभी महाराज ने क्या कहा? शरीर मिला है छूटेगा, अपना नहीं है, मान दोगे? रोते हो, मानते, बात करते हो, ठगाई करते हो, दुख नहीं होना चाहिए? दुख ही मर जा, भाई मर जा, बेटा मर जा, तुम दुख नहीं होना चाहिए? क्यों कहते हो तुम झूठा है? दुख होता है कि नहीं? नहीं होता दुख तो होता है तो माना कहा है? तो मानते हैं ये तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा। मानते हैं लेकिन वो शक्ति नहीं आई है कि जिससे ये भूल जाए। तो महाराज जी की बात सुनो, क्या आज तो आए हैं महाराज जी, आपका तो प्रसंग कई दिनों से चल रहा है। ये कहते हैं ऐसे इस ढंग से हमको मनवाइए जिससे हम अच्छी तरह से मान लें इस बात को। हम मान देगा आप, ये हमारे हाथ की बात है क्या? हाँ बिल्कुल हाथ की बात है, बिल्कुल हाथ की बात है, एकदम सबके हाथ की बात है, मनुष्य मात्र के हाथ की बात है। जो मानी है इस बात को वे भी मनुष्य है, माताओं के इन माताओं को पैदा हुए, इन माताओं की गोदी में हुए हम लोग, हम लोगों में कोई महात्मा हुए उन्होंने माना है, माने उनका नाम लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भी बात सुनते हैं, रामायण की बात करते हैं तो लोग बहुत आते हैं प्रेम से। क्या गोस्वामी जी महाराज साधारण आदमी थे? आप भी हमारे देश थे, कितने जानकार थे? वे सब कहते हैं ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, शायद सुख राशि है दुख पा रहे हो, शायद सुख राशि, शायद सुख राशि गोस्वामी ने लिखा है, नहीं लिखा है तो फिर मान देखो दुखी क्यों हो जाते हो? गोस्वामी जी मान लो, मेरी नहीं मान लो तो उनको मान लो, आपके हमारे पूछ नहीं हुए, संत पूछ नहीं हुए, शायद सुख राशि दुख पा रहे हैं, मान ले, माने कहा है बताओ? माने माने कहा है? मान लो तो निहाल हो जाओ। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि हमने जितना माना है उतना हम सुखी हुए हैं, जितनी कमी है उतना दुख है। हमारे बारे में प्रत्युष हमारे बात मानी हुई है, आप मान लो उतने आप सुख हो जाओगे, बिल्कुल हो जाओगे। आज नहीं होंगे कि आप बताओ, आप अगर भगवान को मान लो अपना हाँ तो दुखी नहीं होंगे, दुखी हो जाओगे, दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं। भगवान जैसा अपना हो जाए फिर दुख क्या, फिर किस बात का दुख? एक धनी लखपति करोड़पति हमारा हो जाता है तो एक मन में घर में आती है तो भगवान को हम अपना माने, सब सबके अपना है, अपना है, सदा साथ रहने वाला है और कोई साथ रहने वाला नहीं, और भगवान साथ रहने वाला है, आप नीचे नीचे जाओ, ऊंचे जाओ, कहीं जाओ, सर्वस्व साहब सबके हृदय में मैं हूं। गीता के वचन मानते नहीं, मानते कहा है? सबके भीतर परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठ थी, हृदय से नहीं बहते भगवान है, सबके पीछे भगवान है। आप मानते हो अपना अपना भगवान भीतर है, अपने भीतर भगवान बैठे हैं, मानते हो? बात फालतू बात कर रही है। सब जगह ईश्वर है, परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसे आपने माना न जाए तो कह सकते हो कि मानना चाहते हैं, मान नहीं सकते। मान जाओगे आप, चाहो मानना तो जरूर मान जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल हमने जितना चाहा है उतना हमने किया है, हमारे मानने माता है, उतना हमारे लाभ होता है, हुआ है, होता है। जो मानता है उतना लाभ होता है। और आप लोगों के ऊपर ये अनुभव किया हुआ हमारा है कि आपने जितना माना है उसमें आप सुखी हुए हो, आपका दुख मिटा है। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। अगर दुख दबिर दबा तो इकट्ठे क्यों हुए? ये बात सच्ची है, सच्ची को आप सच्ची मानते हो, पर पूरा मानते नहीं। पूरा मानना तो ठीक है, इतने इकट्ठे हो जाए ये मुहूर्त में। कुछ न कुछ सच्ची बात है, रामायण में कुछ सच्ची बात है, मानते हो और पूरा नहीं मानते। मानना तो क्या हाल बाप में, क्या बाप आप आते हैं? बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। सत्संग करते हैं उनका लाभ होता है। सत्संग करने वाले सैकड़ों हजारों आदि मिल सकते हैं। क्या फायदा हुआ? हमारा फायदा हुआ है। कहते हैं आदमी का फायदा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तो फायदा हुआ है, पिता आपको है तो पूरा मानो पूरा हो जाएगा, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, सीधी साधी बात है। अरे कुछ मानते हो तो बिकते हुए थे इतने, अगर बिल्कुल न मानते तो आते नहीं, इकट्ठे नहीं होते। मानते हो, पूरा नहीं मानते, पूरा पूरे सुए नहीं होते। आप मान लो तो सुख हो जाओगे, इन फर्क नहीं है। फर्क पड़ता है इस बात को भी आप स्वीकार करते हो। मैंने क्यों से पूछा है कि फर्क पड़ा? फर्क तो बहुत पड़ा है, ऐसा कहते हैं, फर्क तो बहुत पड़ा। सत्संग करने से फर्क पड़ा है ऐसा मानते हैं, पर पूरा नहीं मानते। पूरा नहीं मानने से आप चिंता ही नहीं है, पूरा नहीं मानने की चिंता ही नहीं है। एक चिंता लग जाए तो बिल्कुल पूरा मानने होंगे। आप पापी हो, पापी से पापी, अपी से सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी हो, साधु साधु साधु मानना चाहिए। क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। जरूर फायदा होता है। आपने जितना माना है आपने भी फायदा हुआ है। शोक चिंता उद्वेग भय कम हुआ है, ये बात प्रत्यक्ष है, आपने खुद के अनुभव की बात है। फिर भी अनुभव करो ठीक है। शरीर अपना है आप कहते हो, पर जो मिलती है बिछड़ जाती है, चीज अपनी नहीं होती। शरीर मरने वाला, बिछड़ने वाला है, सदा साथ रहने वाला। इतना सब बोल, कोई बोलो आप, सदा साथ रहने वाला है क्या शरीर? शरीर को अपना नहीं मानते कितने आदमी है। मिली हुई है बिछड़ने वाला है, मिलने वाला है बिछड़ने वाला है, इतनी सी चीज को नहीं मानते। आप नहीं मान सकते ऐसा कह सकते हो, मगर मानने की लगन है कि आप भीतर में लगन हो, मान मान लोगे, जरूर मान लोगे। आपके लगन होगी तो जरूर फायदा होगा ही, निश्चित बात है, एकदम एकदम पक्की बात। इस मार्ग में घाटा नहीं होता, संसार में घाटा और नफा दोनों होते हैं। इनमें नफा ही होता है, घाटा होता ही नहीं, और पूरा नफा हो जाएगा ये संदेह नहीं है। लग जाओ कि मैं पूरा नहीं माना है, थोड़ा माना, थोड़ा माना जितना सुखी हुए हो, जितना माना है उतना सुखी जरूर हुए हो, नहीं तो सत्संग में आ ही नहीं सकते। कोई लिहाज से आ जाओ, कब आ जाओ, जितना माना उतना सुखी जरूर हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। शरीर है, शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर मेरा है क्या, आप विचार करो। शरीर अगर मेरा है, शरीर को बुखार बताने दो, शरीर को कमजोर बताने दो, ज्यादा नहीं लग जाए, बुखार नहीं आ जाए, क्या ये आत्मा है आपके, अपनी चीज अपने आत्मा क्यों नहीं हो, रखना चाहते रख नहीं सकते, इस शरीर को अपना माना है। मिलता है बिछुड़ता है, सच्ची बात है, बिछुड़ेगा, बिछुड़ेगा कि नहीं बिछुड़ेगा बताओ, सही संदेह है क्या, मैं कौन मानते हैं को माना हमारा ठीक है भाई, मिलता है बिछुड़ता वो अपना नहीं होता, सही बात नहीं है, इतनी बात माननी है। ऐसा विचार मन को मान नहीं सकते तो आप व्याकुल हो जाओ, मान लो आप इसमें दीन हो जाओ, हे नाथ हम मान नहीं सकते, मान लो भगवान की कृपा से मान लो भाई, भगवान की कृपा से अलोक अलोक वस्तु है, अलोक विलक्षण बातें हमारे देखी हुई है, आप ही देखी हुई है, आप ही सब जानते हो कि भगवान ऐसे अलोक है, विचित्र है, एकदम सच्ची बात है। भगवान की कृपा से ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में, कोई आदमी वंचित हो तो पता नहीं है, ज्यादा आदमी जीवन में है, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है, रोता है, आपके भी फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, परंतु पूरा फर्क पड़ता आप संतोष कर लेते हो, संतोष मत करो, थोड़े फायदे में संतोष मत करो, फायदा होगा पूरा होगा, इसमें संदेह नहीं है, आप भी मानो हम भी माने। संसार की कामना कैसे छूटे, संसार की कामना कैसे छूटे, कामना कैसे छूटे, एक आप बदने में कर लो, कैसे छूटे, हाँ यार कैसे छूटे, नारायण हरिलग्न में ये पांचों सुहात याद रखो, पांच तुषे भोग निद्रा हर्षी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहा में नहीं लग लो, छूट जाएगा, जरूर छूट जाएगा। कहते हैं निष्काम भाव से भजन कैसे हो, ये भी पूछा है साहब। निष्काम कामना पूरी होती है क्या, कामना पूरी होती है सभी, जो पूरी नहीं होती छोड़ने में क्या अर्थ है, जो पूरी नहीं होती उसे छोड़ने में क्या अर्थ है, सब कामना पूरी होती है, इसका रास्ता क्या है, निष्काम होने का रास्ता क्या है? यही रास्ता सीधा बताया, सीधा रास्ता है। क्या कामना सब पूरी होती है क्या? आप बताओ, आपने जीवन में कामना सारी पूरी होती है क्या? उत्तर दीजिए। बनो क्या पूर्ति नहीं होती हमारी कामना? तो नहीं पड़ती तो छोड़ो, आगे मारवाड़ी मार नहीं होती, पूरी नहीं होती, सीधी बात है। नहीं होती पूर्ति उसको छोड़ते नहीं, तो आपकी गलती है, दूसरी गलती है, जो पूरी नहीं हो रही छोड़ो। सीधी सीधी बात है। एकदम सीधी बात है, सच्चे लगन नहीं है, सच्चे लगन नहीं है। सच्चे लगन हो तो बिल्कुल काम सिद्ध होता है, ऐसी विलक्षण बातें हैं, बिल्कुल सिद्ध होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकदम आप बात करो तो एकदम बात करो तो ठीक बात होगा। अभी पूछा इसमें पूरी होती है कि पूरी नहीं होती, तो नहीं होती उसको छोड़ो, नहीं पूरी होती उसको छोड़ो, पकड़े तो पूरी होते नहीं तो छोड़ो, सीधी बात है। ऐसा होती है बचपन में काश देखते हो, एक हाथ लाल काश देगा, लाल दिखे, हरा देगा हरा दिखे, अर्ज होता मुठ्ठी पकड़े, आज पकड़ते हो। आप उसमें जानते हो पकड़ते ही हो, छूता वो अच्छी अवस्था है, छोड़ नहीं। ऐसे रुपया नहीं छोड़ सकते आप, रुपया जैसे रद्दी चीज कोई है ही नहीं, टट्टी नहीं है, पेशाब नहीं है, कंकर पत्थर नहीं है, रुपयों के समान रद्दी कोई चीज है ही नहीं, सबसे रद्दी चीज है। मैं बता सकता हूं अच्छी तरह से, महान दुखों का कारण है, छोड़ने से सुख हो जाते, छोड़ने से सुख हो जाते। मेरे रुपया कमाया हुआ है, बिठन ली हुई है, पूजा कराई हुई है, सब मैं जानता हूं। आप तो रुपयों के मोह को जानते हो, मैं दोनों जानता हूं। आप छोड़ नहीं सकते, लोभ छोड़ दो अनंत आ जाएगा, ठीक है। न्याय युक्त काम करो, अन्याय नहीं करेंगे, लोग झूठ झूठ नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखाबाजी नहीं करेंगे, ऐसे आपका जीवन जरूर सुखी होगा, इसमें संदेह नहीं है। जितना आप अपना जीवन शुद्ध बनाओगे उतनी शांति जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, ये मैं संदेह है क्या? उतने भी मतलब करते नहीं। जो पूरी नहीं हो उसको छोड़ दो, सीधी बात है, पूरी नहीं छोड़। आप छोड़ दोगे तो भूखा नहीं मरोगे, आप छोड़ दोगे तो दुख नहीं पाओगे, सुख हो जाएगा, छोड़ते नहीं। कृपा करो, कृपा नाथ आप कृपा करो, जो छोड़ा है उसे आपको सुख हुआ है, इस बात का भी अनुभव है। फिर छोड़ो, फिर हो जाएगा, जितना आत्मा त्याग किया है उतनी शांति जरूर मिली है। त्याग शांति अनंतरम, अंतर नहीं बढ़ता, तत्काल टट्टी पेशाब भी छोड़ दे तो साथ शांति मिलती है। दुख जरूर बैठता है, ये लोभ में दुख होता है, ये दुख मरता है, लोभ नहीं रखे नहीं मरता है, ऐसे आदि हमने देखे। लोभ कम होगा है, कम होने से फायदा होता है। इस बात को आप निषेध कर नहीं सकते, सबका अनुभव है। जितना त्याग किया है उतनी शांति जरूर होती है, इसमें संदेह नहीं है। जितनी सत्संग करते हो, जितना उसमें विचार गहरा करते हो, जितने गहरे उतरते हो, जितना समझते हो, उतना लाभ होता है, होता है प्रत्यक्ष। और करते ही नहीं कर सके वो। एकदम सच्ची बात है, ठीक बात है। क्या कहते हैं? उन्होंने यूं कहा कि मैंने 15 साल पहले आपका सत्संग बीकानेर में सुना, उससे मेरे बहुत लाभ हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ। लाभ होता, लाभ हुए भी नहीं था आदमी हार नहीं सकते, परंतु ज्यादा लाभ हो, ज्यादा ये जो रुपया तो ज्यादा कमाया, ज्यादा कमाया, ज्यादा कमाया। रुपये मैं पूछा कर देते हैं करो क्या, ये ऐसा जवाब नहीं है। अरे इतने रुपये क्या करोगे, ऐसा जवाब नहीं है। अरे कमाओ कमाओ, तुम्हारे पीढ़ी तक खाओ, जितना अन्न खाओ रुपया है, फिर रुपये में क्यों रहे हो? लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं, पूर्ण लाभ होता है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर को मर दिया वह जीवन रख नहीं सकते हैं, शरीर को बीमार ना होने दे, इन पर आपका आधिपत्य नहीं चलता, फिर भी मैं हूं। ऐसे विचार करो, स्वयं सोचो, स्वयं सोचो, फायदा होगा, लाभ जरूर होगा। शरीर मेरा है, शरीर मेरे काम आएगा, ये दोनों बातें झूठी है, असत्य है। शरीर के बिना आप रहते हैं मौत से, आप कृपा करो, कृपानाथ आप कृपा करो, जरूर लाभ होगा, इसमें फायदा है। हम तो भाई जितना जितना समझते हैं लाभ होता है, जितनी दिन बातें मैंने समझी है लाभ हुआ है, लाभ में ही लाभ हुआ है, लाभ समय होने वाला है, इसका संदेह नहीं। ठीक से मानो लाभ होता, नहीं माना तो लाभ कैसे होगा? जितना जितना हमने माना है, जितना स्वीकार किया है, जितना लाभ हुआ है, बरोबर हुआ है। एकदम सच्ची बात है, एक झूठ कपट छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दे, आप लाभ होगा। छोड़ते झूठ भी रहे, असत्य बोलना है इससे दुख होता है। सच बोलो चुप रहो, बोलो मत, सत्य बोले तो बोले सत बोलेंगे, इससे भी लाभ होता है। सत्य बोलना निश्चित, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गर्भपात नहीं करेंगे। अब उसमें क्या बाधा है, पहले गर्भपात नहीं करते थे उस समय क्या हानि हो गई, गर्भपात करने से क्या लाभ हो गया बताओ, आप बैठे बताओ। गर्भपात नहीं करते उस समय में, गर्भपात करते उसे क्या लाभ हुआ है, महान पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्या या विगृंग रूपाप में, ब्रह्म हत्या का पाप उसे दूरा पाप होता है। इतना पाप स्वीकार किया क्या फायदा हुआ बताओ। प्रत्येक समय नुकसान करने वाली बात का त्याग करो, कृपा करो कृपानाथ, जो नुकसान करने वाली बात है उसका त्याग करो, लाभ होगा। कम से कम आप कह तो सकते हो कि हम पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ऐसा घोर पाप नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पाप नहीं करेंगे, गर्भपात नहीं करेंगे, परिवार नियोजन नहीं करेंगे। परिवार नियोजन नहीं करते थे उस समय क्या दरिद्रता थी, और अब नियोजन करने से क्या लाभ हुआ आपको बताओ। एक सोटी नहीं रखते, सोटी नहीं रख सकते, सोटी नहीं रखते, सोटी क्या हानि है हमें, सोटे नहीं रखने से क्या लाभ हुआ, कटाने से क्या लाभ हुआ बताओ। ऊंधा खाओ तो बदलोगे, छोटा लोग नहीं करोगे। लाभ बताओ, परिवार नियोजन करने से बहुत हानि है, बहुत हानि है, शरीर खराब होता है। स्त्री मर गई, कई स्त्री मर गई, गर्भपात कर मर गई स्त्री, सैकड़ों हजारों स्त्री मर गई, फिर भी गर्भपात कराते हैं, मानते ही नहीं। मर गई स्त्री, मर गई फिर भी करते हैं। पान गुटखा खाते हैं, गुटखा हमें लिखा है खराब है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, अरे खराब होते हैं फिर भी खाते हैं। आप जानते हो फिर भी आप उसको करते नहीं। पान भरा खाने से नुकसान होता है, प्रत्यक्ष बात है, फिर भी करते हैं। लिखा हुआ है फिर भी मानते नहीं। गर्भपात करने से स्त्री अब मर गई है, कही मर भले जाओ, पाप करना, मर जाओ तो ही पाप करना, मौत है वो स्वीकार है, मैंने पाप करना तो छोड़े नहीं। अब कैसे समझाओ बताओ, कैसे समझाओ, समझ नहीं है बताओ। एक डूंगरगढ़ में आदर्श सेवा संघ बना है, वो प्लास्टिक की थैली है, पॉलिथीन है, इनके लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं कि इसका उपयोग मत करो, गाय बहुत मर रही है, मर रही है। तो आप भी यहाँ पर इतने लोगों से कहेंगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। आप कृपा करो कृपानाथ, ये प्लास्टिक की थैलियां है, इनसे गाय मरी है, 13-13 किलो भीतर में वजन इकट्ठा हो गया, गाय बड़ी बुरी दशा से मरी है, ये पचती है नहीं, तो ये थैलियों का आप उपयोग न करो, इतनी बात आप मान लो, ये आप अब स्वीकार कर लो तो निहाल हो जाए, अरे कोई आप हानि होगी नहीं, आपको कोई खाने नहीं रसवान नहीं है, अरे थैलियों से गाय मर गई, इतना तो काम करो, कृपा करो कृपानाथ, आज से थैली काम में बदलाओ। इतने आदमी अगर मान ले तो बहुत काम हो गया, बड़ा फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, फायदा होगा जरूर, जरूर होगा, जरूर लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जरूर फायदा होगा। जरूर फायदा होगा। प्लास्टिक के थैलियां बंद करो, भाई लोग बहनों हमेशा विचार करो, प्लास्टिक की थैलियों का मैं मत लो और पर्यटन मदन बखेरो मेरे भीतर डाल करके फलादि कर देते हो। गाया मर गई, बहुत मरी गाया और मर जाती है, जमता नहीं, जहां वर्षा नहीं होती, वर्षा में लाभ नहीं होता। आप लोगों से प्रार्थना है, बहनों माताओं से कहना है, बहनों माताओं भाइयों से कहना है, प्रेम से आदर से इन्हें करो, फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। गाय कितनी भर गई मिठाई। आप तो कहते हैं नसबंदी मत करो, डॉक्टर कहते हैं कि दो के बाद बच्चा हो जाएगा स्त्री को, तो फिर मर जाएगी। मैं बताऊं कि मरी कितनी मरी। हम कहते हैं तुम मारना चाहते हैं, हम मारना चाहते हैं, हमारी मारना नहीं है क्या? आप बताओ, आप कह रहे तुम्हारी मारने की जीत है, बताओ। पहले आप नहीं करते थे तो जीते थे कि नहीं? ये थोड़ा देर चले है। आजकल जो बच्चे होते हैं वो ऑपरेशन से ही होते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, तब एक बार ऑपरेशन करेंगे, दो बार करेंगे, फिर बाद में कहेंगे अब ऑपरेशन ही नहीं। हाँ तो ऑपरेशन करना ही निकम्मा है, नहीं करना चाहिए। हम कहते नहीं करना चाहिए, तो फिर बच्चे को जन्म कैसे होगा ऑपरेशन बिना? हम कैसे जन्मे? हम ऑपरेशन हुआ, बिना ऑपरेशन जन्मे हमें, हम बिना ऑपरेशन जन्मे है। आप ही बहुत से आदमी हो बिना ऑपरेशन जन्मे हो, हम जन्म बिना ऑपरेशन कैसे हो जाएगा? आपके धर्म की कुछ विचार हो, कुछ मानो तो मानते ही नहीं। हम बिना ऑपरेशन हुए हैं, हुए बहुत आदमी आप में है, बहुत जो ऑपरेशन बिना जन्म में है। अठारह भाई बहन हुए, ये कह रहे हैं मेरे अठारह भाई बहन हुए, अठारह कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अगर किसी स्त्री या माता बहन की नसबंदी हो गई हो और वो ये दोबारा खुलाना चाहती हो तो पता दिया है कि वहां पर हम दोबारा उसका खोल सकते हैं। खुलाना चाहे बहन और माता है, ऑपरेशन खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, परंतु बच्चा दानी निकाल लिया उसका इलाज नहीं होता, बच्चा दानी निकाल लिया हो उसका इलाज नहीं होता, और दूसरा इलाज हो सकता है। क्या बताओ, हो सकता है बिल्कुल। आपके लाभ होगा, हाथ जोड़ने प्रयास है, अब करो खुला हुआ। बहुत हानि है, आप परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते मनुष्य जन्म है, वो नहीं जरूर है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है। मनुष्य में जाने नहीं थे, आने नहीं थे, लाखों करोड़ों वर्षों से कभी इतिहास में आया देखा आपने? संतति निरोध से फायदा होता है, एक कर्जुगरी महिमा है। कर्जुगरी बात मानते हो, हमारी बात मानते नहीं, आपके हानि नहीं होगी, लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है, आपके फायदा होगा। हम नहीं करेंगे, हम प्लास्टिक की थैली नहीं काम में लाएंगे। आप हजार कर लो, क्या बाधा लगी? पहले प्लास्टिक की थैली नहीं थी तो कब जीते थे कि नहीं? क्या मर जाओगे? नसबंदी किए बिना आप कितने पैदा हुए, हमारे जितने पैदा हुए हैं इन बड़े बड़े को है, बिना दसबंदी पैदा हुए अब पैदा हो सकते हैं। सात सात अठारह अठारह अठारह बीस बालक बच्चा हो जाए, मैं उन्हें माँ है माँ सब नमस्कार करो, अम्मा ही है अम्मा माँ है, या बच्चों को मार दे वो माँ है, सरपणी सरपणी खा जाए बच्चों को खा जाए, इतना भी काम आप कर नहीं सकते, सीधी साथ से हर बात है करो, फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। जमीन बहुत बड़ी है, रसोई कम बनी है, मार दो आदि हो मार दो रसोई कम है, अरे रसोई और बनाओ, अरे परिवार नियोजन होने के बाद जितनी महंगी हुई है इतनी चीजें पहले महंगा नहीं थी, याद करो मेरी बात दूसरे बोलो, अनाज महंगा हुआ महंगा, सस्ता होना चाहिए, खेती करो पैदा करो, नहीं मनुष्य उदास करो, ऊंधी है ऊंधी नहीं तो ऊंधी ऊंधी है, ऊंधी आपकी सस्ती है, ऊंधे ही पता है फल भी ऊंधा ही होगा, शुद्ध फल नहीं होगा, निश्चित बात है, ऐसे करो आज भाई क्या आप ऊंधा काम नहीं करेंगे, हम अब ऊंधा काम नहीं करेंगे, आप इतने इससे करो तो बहुत बड़ा भारी काम हुआ, पर करेंगे नहीं क्या नहीं बताओ, करोगे तो लाभ होगा निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, प्लास्टिक के थैले मत करो, देखो नहीं है पसंद खुलाओ, अरे अगाड़ी नहीं करो इतना हो जाए तो भी अच्छा, अगाड़ी हम नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कहा मानते मानते नहीं, गाना महंगा हुआ सस्ता हुआ बताओ बताओ, एक एक दूसरे के चार चार पांच पांच छह छह सात सात एक साथ मारे हुए, ऐसा पहले हुआ नहीं कभी, प्रकृति के विरुद्ध है ये, प्रकृति के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध शास्त्र के विरुद्ध अपने प्रकृति के विरुद्ध है, पहले बनाओ सुनाओ पांच सात बालक हुए दो बार दो बालक होते थे पहले भी, आज बात चर्चा आशा सर बालक होते हैं, प्रकृति विरुद्ध काम है फिर भी हम छोड़ते नहीं, कृपा करो कृपा नाग आप करना छोड़ो, धर्मबंधा करना मत करो, परिवार नियोजन मत करो मत करो मत करो, ये बड़ी भारी हत्या है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आने वालों को रुकावट मत करो, मुसलमान नहीं करते ईसाई नहीं करते क्या भी भूखा मरते हैं, कहते हैं कि भारतवर्ष में सात गर्भपात में से छह गर्भपात वो असुरक्षित है, अनेक बीमारियां होती है, छह में सात गर्भपात हो उनमें छह में बीमारियां लग जाती है, एक दो कोई सफल हो तो हो सात में एक सफल हो तो हो, सात में से छह असुरक्षित है, सात में छह रहते हैं असुरक्षित है, सात या तो मरेंगे और या बीमारियां पैदा होंगी, सात में से छह, सात में से छह है ऐसे तो हजार में से कितने होंगे, दस हजार में कितने होंगे, इतना पाप करते हो दुख भोगते हो कष्ट उठाते हो तो ये नहीं करो तो क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, फायदा होगा आपके लाभ होगा, इतना नुकसान सहते हो और फिर भी करते हो वही, अरे नुकसान से तो बचो और नहीं सही धर्म वर्म कर्म जान दो, छह सात में से छह बचती है तो 6000 और 6000 बचे 7000 1000 नष्ट हो जाती है। कितना नुकसान हुआ? 8600। कितने में? 10000 में से 8600 तो गए काम काम से। लाख में होगा 86000। लाख में 86000। बड़ा भारी नुकसान है। कृपा करो कृपानाथ, आप बात करो, आपको कोई हानि नहीं होगी, बिल्कुल फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तैयार हो जाओ, हम नहीं करेंगे। बोलो, नहीं करोगे आप? परिवार नियंत्रण नहीं करोगे? क्या हाथों से करा है? कल खड़े करा है? हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आपकी, सच्चाई की हिम्मत नहीं है, पाप करने की हिम्मत है, पाप करने की। ऐसे पाप का फल दुखा हो विचार। अगर आप में सच्चाई है तो खड़े हो जाओ, क्या हम नहीं करेंगे, परिवार नियोजन नहीं करेंगे। कहते बोलो, इतने ही आप रहते हो, इतना कहीं होता है, दूसरे के मनुष्य नहीं है, कैसे मनुष्य नहीं है। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, पाप मत करो, मत करो, मत करो। आप यहां सत्संग करने को आए हैं, पाप छोड़ने में भी संकोच करते हो, क्या सत्संग करोगे? पाप नहीं छोड़ सकते, इतना आदमियों के तक खड़ा हुआ। देखो आप, देखो कृपा करो कृपानाथ, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, मत करो, मत करो, आपके भला होगा, अच्छा होगा। आप करो कृपा करो कृपा करो, नहीं करेंगे परिवार नियोजन, नहीं करेंगे परिवार नियोजन, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, पक्का विचार करो, पक्का। ऐसी बातों में भी आप सहमत नहीं होते, फिर कैसे बताओ? उस कड़ा वालों को कह दो भैया, तो कीर्तन करो भाई। अब देखो, आप कृपा करो कृपानाथ, परिवार विरोध मत करो, मत करो, मत करो, गर्भपात मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सब बातों में तो सुन लेना, सब सुन लेना, मत करो। और कीर्तन सुनो, थोड़ा सा रामा है, किसी ने बताया है कि ऑपरेशन से जो बच्चे होते हैं वो सुविधा के लिए होते हैं, सुविधा के लिए ऑपरेशन कराते हैं, तो कहते हैं कि 8वें महीने में मेथी के लड्डू यदि खिलाया जाए तो बिना ऑपरेशन से सुगमता से बच्चा हो सकता है। हाँ, लड्डू मेथी ऐसा लिखा है? लिखा नहीं, मैंने पढ़ा है, मेरी पुस्तक आया है, मेरे पास आया है, मैंने कहा है। और 9वें महीने में दूध में घी डालकर खिलावे तो बालक बिना ऑपरेशन के होता है। बोलो, कितनी बढ़िया चीज है, मेथी का लड्डू दिया जाए तो उनके बिना ऑपरेशन के बालक बड़ा सुगमता से होता है, दूध में घी डाल करके स्त्री को पिलाया जाए तो बालक सुगमता से हो जाता है। अब उनका काम करते हो आप, यदि हमको हम चोटी रखेंगे और यदि कहीं कश्मीर की तरफ चले गए तो वहां आतंकवादी देखेंगे हिंदू है तो हमको गोली से मार देंगे। अच्छा, बिना गोले में चोटी बिना नहीं मारेंगे, चोटी बिना नहीं मारेंगे, वो चोटी रख ली हिंदू है इसको गोली से मार दो। अच्छा, मारे तो चोटा ने मारे वहां जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। आप सबको मत जाओ के आरजू है, हम नहीं जा रहे हैं क्या आरजू, आप मत जाओ, जहां सोचा वो मारते वहां नहीं जाएंगे क्या आरजू, हम नहीं गए बोलो क्या आरजू। ये झूठी बातें मत करो कृपानाथ, सरल हृदय से सीधे हृदय से काम करो, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। आप सब वहां जाने वाले तैयार हो, इस वास्ते झूठी कटाई है, सच्चे बोलो, सच्चा सच्चा सच्चा, इस वास्ते झूठी कटाई है।